Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü. Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü. Ötmey garip bülbül de yârim aklıma düştü. Ötmey garip bülbül de yârim aklıma düştü. Çın çın çın çın çın dene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ekin ek biraz derler de güzele beyaz derler. Ekin ek biraz derler de güzele beyaz derler. Ekime derdim yansam da yana yana gez derler. Ekime derdim yansam da yana yana gez derler.